letnia poetka ma wakacje, urlop. Otóż inteligencja nie ma urlopu, nie ma wakacji. Tam jest nieustanna kreacja, nieustanna praca, nieustanne myślenie, nieustanna gotowość do działania i do dzielenia się tymi wszystkimi cechami, wszystkimi walorami, wszystkimi pięknymi rzeczami, które człowiek posiada. I to nie jest jakoś specjalnie pani redaktor na potrzeby tej audycji, tylko ja to szalenie wierzę i dziękuję, że pan profesor mówi o miękkich i twardych kompetencjach, bo uważam, oczywiście ja nie chciałbym ich gradować, ale myśmy rzeczywiście oszaleli na punkcie, rzeczywiście mówiąc o polskiej szkole też, oszaleli na punkcie weryfikowania się na poziomie twardych kompetencji. Zapomnieliśmy natomiast o miękkich kompetencjach, serdeczności, o współczuciu, o miłosierdziu, o dobru, o wolności, o tym wszystkim, co mamy za darmo, z czym moglibyśmy się dzielić i które wskazują, że właśnie one są bardzo oczekiwane, ekskluzywne i dowodem na inteligencję człowieka, który staje i mówi, oto jestem gotowy do tego, żeby w tę relację z wami wejść, dzieląc się z tym, co posiada. Proszę panów, proszę państwa, ponieważ jedną z kategorii inteligencji, jeżeli to jeszcze obowiązuje, bo pewna tego nie jestem, jest inteligencja muzyczna. Właśnie chciałam dać państwu próbkę inteligencji muzycznej, ale emitowanej i zawiadowanej przez Central Scrutinizera, czyli komputer po prostu, Frank Zappa. To jest intro z Joe's Garage. Proszę państwa, komputer nami zawiaduje, czy też nie? To są, nie wiem panie profesorze, te twarde umiejętności, czy w ogóle komputer można nazwać umiejętnością, znaczy zawiadowanie intelektualne komputerem, obsługa komputera. Jak to teraz jest, bo mówi się, że dziecko się rodzi z paluszkiem na smartfonie, czy też na innym tam elektronicznym urządzeniu i mówi się, to ma inteligencję wysoką, wyższą niż tatuś, niż dziadek, no już niż tam krewni. Czy to jest też inteligencja? To jest jakaś umiejętność niewątpliwie, ale jak gdyby nie odrzucam właśnie też takiej wizji, że jak gdyby inteligencja może peregrynować w jakieś nieznane nam jeszcze rejony, tak? I być może pewne obszary się tutaj mogą odkrywać. Także ja bym też tak nie bagatelizował, że to jest rzeczywiście rzecz fascynująca, tak? Rzeczywiście rzecz fascynująca, że małe dziecko w sposób jak gdyby intuicyjny wyczuwa czy wykazuje też pewne zdolności, które dalej rozwija oczywiście i te kompetencje później sprawiają, że ten młody człowiek staje się konkurencyjny na rynku pracy i potrafi sobie jakoś ułożyć życie i tak dalej. Natomiast ja bym tutaj nie przeceniał też samych tylko technicznych umiejętności posługiwania się właśnie tymi urządzeniami, no i sztuczną inteligencją, no ponieważ powinno się to odbywać w sposób oczywiście refleksyjny też, nie? Także ciekawe, w jakim kierunku to wszystko podąży. No wygląda na to, że sztuczna inteligencja, to co nam pokazują twórcy w kinie, no to się realizuje ten scenariusz. Powiedział pan, przepraszam bardzo, że ta inteligencja emocjonalna, intuicja więc również, no to jest też bardzo ważny element, czy też jeden z gatunków, z rodzajów inteligencji. Skoro dziecko jest takie malutkie dziecko, którego nikt nie uczył, jak się posługiwać, jak obsługiwać urządzenie elektroniczne, i skoro kieruje się intuicją, to co, wchodzi w dialog z tą sztuczną inteligencją? Jak to jest? Przepraszam, zadaję pytanie takie, które mnie intryguje. Trudne pytanie. Nie wiem, czy zdołam na nie odpowiedzieć. Rzeczywiście jest to rzecz, jak gdyby, no, która pasjonuje i psychologów, i socjologów właśnie, to tworzenie się pokolenia, kolejnego pokolenia społecznego, które w sposób całkowicie jak gdyby naturalny, czy wydawałoby się na poły naturalny, właśnie korzysta z tych urządzeń. Czy jest tam jakiś dialog, jakieś porozumienie? No trudno mi powiedzieć. Z tego co wiem, sieci neuronowe i różne inne formy sztucznej inteligencji, to rzeczywiście się rozwija. Bardzo ciekawe badania są prowadzone, które jak gdyby pokazują, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście potrafi rozróżniać pewne frazy. Dosłownie kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z profesorem Steindo, Jacek Steindo z Łodzi, Politechnika Łódzka, i on wraz ze swoim zespołem bardzo ciekawe badania prowadzili dotyczące rozpoznawania fraz ludzkiej mowy. To znaczy były tam nagrane pewne komunikaty, a konkretnie, proszę sobie wyobrazić, chodziło o efekty kształcenia na kierunku pedagogika. Z całej Polski 1200 ponad było tych efektów kształcenia sformułowanych w postaci zdań i to wszystko było przemieszane z różnymi innymi sformułowaniami jeszcze, z innymi zdaniami. I zadaniem sztucznej inteligencji było rozpoznanie tych fraz, które się miały odnosić do obszaru wiedzy pedagogika. I proszę sobie wyobrazić, to są najnowsze badania. To się dzieje właśnie teraz. I okazuje się, że tutaj w Polsce udało się stwierdzić, że sztuczna inteligencja trafnie rozpoznała 97% fraz. Podobne badania były prowadzone w Wielkiej Brytanii, czyli tekst był w języku angielskim i identyczny wynik, również 97% skuteczności w odczytaniu pewnych fraz. Także no, można się właśnie, nie wiadomo, czy patrzeć na to wszystko z nadzieją, czy jednak z jakimś lękiem, tak? Jak w tych różnych wizjach futurologów, którzy pokazują, że ta sztuczna inteligencja może zacząć dominować i jak gdyby przejąć ten nasz świat. Panie Arturze, pedagogika, jak się uczy? Pan jest pedagogiem od wielu lat. Czy inaczej się zwraca teraz do młodych ludzi? Czy oni są w ogóle chłonni i ciekawi tego, co było kiedyś? Czy też już są nastawieni futurystycznie, jak pan profesor powiedział? Ja mam doświadczenie dość ciekawe i które może Państwa zaintrygować. Mianowicie uczę prawie samych chłopaków i to informatyków, mechatroników, a zatem tych, którzy się powinni pasjonować takimi i pasjonują pewnie sprawami informatycznymi, ale wbrew pozorom i wynajdują jakieś różne technologie i różne mają osiągnięcia naprawdę niemalże taki, którym mógłby zazdrościć albo przyglądać się już NASA. Natomiast to jest błędne przekonanie, że młodzież interesuje się wyłącznie i technologią. Badania pokazują, że to my, 60-latkowie, zaintrygowani internetem, alternatywą do świata analogowego, który był szalenie dla nas męczący, i trzeba byłoby socjologów, żeby opowiedzieli, co się zdarzyło po 1989 roku. Siedzieliśmy dniami, godzinami, nocami w internecie. Tego nie robi młodzież współczesna. Ona wykorzystuje wszystkie technologie, które są, jako czynnik albo zabawowy, albo doinformujący, ale nie totalnie alternatywny, to jest świat hybrydowy. Oni wchodzą do internetu, wchodzą w technologię i wychodzą, korzystając je w analogowym, na szczęście. I to nie są tylko moje spostrzeżenia, to są też badania. Młodzież żyje tu i teraz, nie żyje przeszłością, nie żyje przyszłością, żyje tu i teraz. To pierwsze wskazanie. Drugie, chciałbym na chwilę dosłownie powiedzieć o sztucznej inteligencji. Otóż ten zachwyt sztuczną inteligencją pojawił się, kiedy maszyny zaczęły robić, tworzyć samochody. Pamiętacie Państwo, Japonia cała oszalała na tym punkcie. Te 40 tysięcy maszyn, które miały zastąpić ludzi. To jest ten słynny robot, komputer, który ograł Gasparowa, prawda, w szachach. I to są te wszystkie japońskie lalki, które zastępowały ludzi w relacjach wręcz takich, takich no, międzyludzkich, takich prawdziwych relacjach. Otóż to wszystko zostało odrzucone, to się nie sprawdza, bo jednak my tęsknimy za czymś, co jest przypisane człowiekowi. Spojrzenie, czułość, dotyk, tęsknota, pragnienie, smutek, radość przeżywania i tego technologie nam nie dadzą i na razie nie dają takiej gwarancji, chyba że będziemy hybrydowi, sami w sobie będziemy po części maszynami, po części będziemy ludźmi. Być może wówczas zaistnieje stuprocentowa relacja. Ale wracając do tego pytania pani profesor, pani redaktor o... No ale tu może nie jest może to słuszne przejęzyczenie. Panie Arturze, dziękuję za to. Pani redaktor, jeśli chodzi o młodzież, to mi się wydaje, że oni chcą, i to też nawiązuje do wypowiedzi pana profesora, oni chcą wyjść, i ja do nich apeluję bardzo często, wyjść nie jako ludzie kompetentni, jako ludzie, którzy są mistrzami, olimpijczykami. To jest złudne i to bardzo często się tym szkoły kierują się rankingami, kierują się czymś sztucznym wręcz. Natomiast ten młody człowiek ma wyjść szczęśliwy. I na tym polega inteligencja nauczyciela, żeby wykorzystać jego cały potencjał intelektualny i emocjonalny, żeby on zaangażował wszystko, co jest w nim najpiękniejsze, najlepsze. I nie mówię truizmami, bo ja ich uczę, żeby się z nimi spotykam. Oni mają absolutny potencjał taki, który możemy zazdrościć. Intelektualny, emocjonalny, osobowościowy i niczego nie brakuje, żeby być ludźmi szczęśliwymi. I jeśli mierzyć inteligencję, to zresztą wspominałem kiedyś w rozmowie z panią redaktor, to jest zdolność akomodacji, to jest zdolność budowania relacji, to jest zdolność zdobywania wiedzy, to jest pewna metoda też zdobywania wiedzy i poczucie humoru. To jest kilka rzeczy, które są składowymi dla ludzi inteligentnych. Panowie, myślę, że my takich kształcimy uczniów i mam nadzieję, że też mamy takich nauczycieli w Polsce. Panowie, teraz pozwolą, że zadedykuję utwór Undertones, Smarter Than You. Cwańszy, sprytniejszy, inteligentniejszy niż ty. Oczywiście chodzi o komputer. Calculator, five and five is him. I'll kiss you and call you later, 'cause I wanna see you again. smarter than you, smarter than you, smarter than you. Can't you see I'm smarter than you, smarter than you, smarter than you. Can't you see I'm smarter than you, smarter than you, smarter than you. Can't you see I'm smart? Panie profesorze, poczucie humoru to jest coś, czego nie można nauczyć sztucznej inteligencji, nawet jeśli będzie cwańsza od nas, prawda? To jeszcze zależy, jakie poczucie humoru, tak? Bo możemy mówić o czarnym humorze, możemy mówić o takiej beztroskiej radości dziecka, także tutaj też pewnie by można było jakieś gradacje wprowadzić. Ale to jest prawda, tak? Że humor to jest coś pewnie wrodzonego, ukształtowanego, coś świadczy o specyfice danego człowieka. No bo wiadomo, to też wiadomo, humor może być mniej lub bardziej intelektualnie, że tak powiem, napompowany, to też moglibyśmy tutaj jakoś różnicować. Natomiast to, że ktoś potrafi posługiwać się humorem, no to świadczy o tej jego też refleksyjności, o jakiejś spostrzegawczości, o obserwacji świata, bo często humor pewnie się zasadza na obserwacjach świata wokół. Także jak najbardziej. No, my jesteśmy istotami, które dokonują także introspekcji, a więc podróż w głąb samego siebie. Tak podróżujemy w głąb samego siebie i podczas takiego dialogowania samego człowieka z samym sobą i analizowania pewnych spostrzeżeń i doświadczeń też może rodzić się właśnie ten humor właśnie. No to też jest jakaś zdolność kojarzenia, prawda, panie Arturze? Ja bardzo lubię poczucie humoru u ludzi i rzeczywiście to sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy spotykam wiele osób, które bawią się grą słów, grą sytuacyjną i to jest na takim poziomie, gdzie łączymy kulturę, inteligencję, matematykę, przygodę, dygresyjność, kiedy prowadzi się spotkania, ale też prowadzi się wykłady i zajęcia i nie pan profesor, ale przecież pani redaktor też oczekują, że się złamie pewną powagę wypowiedzi żartem i to też jest kwestia inteligencji, wyczucia tego taktowności też, ale też riposty, a odwrotnością też, proszę państwa, jest złośliwość. Mówi się, że osoba złośliwa jest inteligentna i ja się z tym nie zgadzam. Osoba złośliwa jest osobą złośliwą, jest cynicznie złośliwą. Nie ma to nic wspólnego z inteligencją. Natomiast powiedzieć dobry żart, zripostować go, stworzyć jakąś dygresyjkę, no jest szalenie, z żartu sytuacyjnego zrobić wartość, tak żeby pocieszyć się, no jest szalenie trudne, wymagające też zaangażowania intelektualnego, wiedzy, wyczucia, taktowności, także ja szalenie sobie cenię ludzi dowcipnych i wiele miałem takich spotkań i prowadziłem spotkań, w których naprawdę publiczność cieszyła się i czekała, żebyśmy żartowali. Ja zresztą chyba pan profesor wykłada, ja też jak uczę, no to uczę 90 minut z przerwą, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zażartowali, nie powiedzieli czegoś sobie zabawnego, mimo że mówimy czasami o bardzo trudnych i poważnych tematach. No mnie się też tak wydaje, że humor jest niezbywalny, żeby w ogóle przebrnąć przez te i inne czasy, to nieważne, które czasy. Panie profesorze, czy sztuczna inteligencja może być mierzalna mianem, no takim jak to kiedyś było IQ? Czy to w ogóle da się zmierzyć? Nie jestem cybernetykiem, nie jestem informatykiem, więc trudno mi jest to orzec. Wydaje mi się, że tu pojawiają się pewne możliwości rzeczywiście rozwinięcia w przyszłości sztucznej inteligencji i rzeczywiście to może być później próba rzeczywiście mierzenia czegoś o ogromnych rozmiarach, czegoś prawie że niemierzalnego. Z tego co wiem, na razie to wszystko jeszcze jest pod pewną kontrolą, tak? I tutaj jeszcze jednak ludzki umysł z tą właśnie swoją błyskotliwością, z tymi z tymi, prawda, takimi odcieniami wypowiedzi, z emocjami i tak dalej. Emocje są, których nie ma w sztucznej inteligencji. Tym jeszcze górujemy. Także na razie jeszcze homo sapiens górą. Ale nie wiadomo, co będzie za jakiś czas. Ale proszę panów, no trochę optymizmu. Ja jednak wierzę w człowieka. Wszystko jedno, jak go będziemy nazywać. Homo electronicus może za czas jakiś, prawda? Niemniej myślę, że jeszcze panujemy nad tym, co jest pod nami. Ale bardzo bym nie chciała, żeby inteligencja sztuczna, pozbawiona emocji, wzięła nad nami górę. No bo sztuczna inteligencja wszystko potrafi, ale nie potrafi kochać, nie potrafi lubić, nie potrafi dać ciepła. To prawda. Panowie zamilkli. A czy uczucie to też inteligencja, czy to jest dar jakiś? No, mówiło się, że ludzie, którzy potrafią kochać, obdarzeni taką empatią, to też są ludzie obdarzeni pewną inteligencją. Ja jednak bym odróżniał uczucia od inteligencji. One powinny być, no ja jestem za tym, żeby człowiek był integralny, to znaczy, żeby jego fizis, duch, dusza, intelekt i uczucia zagrały. No intelekt jest jakby szczytem, czyli tym, co wiąże wszystko, powiedzmy może serce, ale intelekt, rozum, to jest ten, który wiąże, prawda? To ale płyn. Uczucia są, uczucia są tak samo ważne jak inteligencja. Proszę państwa, i tym kończymy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi był profesor Adam Czabański, socjolog, wykładowca Akademii imienia Kuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim, Artur Wolski, etyk, teolog, promotor zjawisk kulturalnych. Gospodarzem Klubu Trójki była Monika Małkowska. I wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we

Luciola, Luciola, Luciola, ktoś wola, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica, trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym środy rozmawialiśmy o tym, jak w czasie pandemii pracodawcy zapewniają bezpieczeństwo pracy. Z minister Katarzyną Łażewską-Hrycko, głównym inspektorem pracy, rozmawiała Sylwia Zadrożna. Wręczy pani nagrody laureatom konkursu Pracodawca, Organizator Pracy Bezpiecznej. Ten konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od lat, no ale teraz mamy czas wyjątkowy, mamy pandemię i pewnie te bezpieczne warunki pracy trudniej zapewnić. Jak sobie radzą z tym nasi pracodawcy? Pracodawcy radzą sobie z tym nad wyraz dobrze. Wynika to zarówno z kwestii tego, że zostali postawieni po prostu w sytuacji faktycznej wymuszającej określonego rodzaju zadania. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy, to ogromna odpowiedzialność przedsiębiorców, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia i życia pracowników, jak również klientów, z którymi te firmy współpracują. I rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy w ubiegłym roku, jak również w tym, przeprowadziła szereg kontroli mających na celu nie tylko kwestie związane z bezpieczeństwem, higieną pracy, ale również poszerzyła ten zakres kontroli, aspekt związany z kwestiami dotyczącymi koronawirusa i zabezpieczenia pracowników przed skutkami zarażenia. To będzie 9 laureatów, którym z przyjemnością wręczę takie piękne nagrody. To się nazywa Mecum Tutissimus Ibis. Od słówowi dusza, ze mną będziesz najbezpieczniejszy. Zostaną też wręczone nagrody społecznym inspektorom pracy. Co to takiego ta społeczna inspekcja pracy, pani minister? Społeczna inspekcja pracy to, tak jak sama nazwa wskazuje, przedstawiciele pracowników, członkowie związków zawodowych, bo z tej grupy społeczni inspektorzy pracy się wywodzą. Są to osoby, które dbają na co dzień na terenie zakładu pracy o bezpieczeństwo pracowników, o kwestie związane z warunkami pracy szeroko pojętymi. I tutaj rzeczywiście tą nagrodą chcemy podkreślić też ich ogromny wkład, zaangażowanie, docenić to, że nie pobierając wynagrodzenia, społecznie realizują taką misję, która dla Państwowej Inspekcji Pracy jest niezwykle ważna. A czy wszyscy pracodawcy powinni wyznaczyć takie osoby? Są regulacje prawne, które tutaj mówią o tym, w jakich warunkach i kiedy ta społeczna inspekcja pracy funkcjonuje. Niemniej jednak tym warunkiem podstawowym jest to, żeby działały związki zawodowe w zakładzie pracy i wówczas rzeczywiście mają możliwość powołania społecznej inspekcji pracy. Natomiast nie ma też takiego obowiązku, który narzucony byłby pracodawcom, żeby w każdym zakładzie pracy społeczna inspekcja pracy była. I na zakończenie tej naszej rozmowy poprosiłabym Panią o jakąś taką radę, wskazówkę najważniejszą z Pani punktu widzenia dla pracodawców na ten najbliższy czas, bo widać, że pandemia nadal jest, nie odpuszcza. Sporo osób też pracuje zdalnie. Na co teraz pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę Pani zdaniem? To jest rzeczywiście ogromne wyzwanie. Ta czwarta fala pandemii widać, że się rozpędza i to, żeby zapewnić te bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj mogę doradzić kontakt z Państwową Inspekcją Pracy, bo służymy wsparciem, udzielamy porad, można z nami porozmawiać, żeby zobaczyć, jak te regulacje między pracownikiem a pracodawcą ułożyć. Katarzyna Łażewska-Chrycko, główny inspektor pracy, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiała Sylwia Zadrożna. mama, she got it sticking in the cameraman. And we get out of zone. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce do Trzeciej mówiliśmy wczoraj o tym, jakie są walory podróżowania w samotności. Uczymy się ufać swoim zmysłom i napotkanym ludziom. Krzysztof Puternicki jest gdańskim podróżnikiem, kręci filmy, pisze i jak nikt inny potrafi opowiadać o Afryce, którą odwiedza od ponad 20 lat, najczęściej podróżując samotnie i bez własnego środka transportu. Swoimi przeżyciami podzielił się w rozmowie z Piotrem Puchalskim z Radia Gdańsk. Afryka rzeczywiście jest taka dzika. Cały świat jest dziki. Mam wrażenie, że Afryka jest najbliżej człowieka, że jest najmniej dzika. Za każdym razem, gdy jestem w miejscu, gdzie faktycznie jest mały kontakt z cywilizacją i tam zawsze mam do czynienia z najbardziej ludzkimi odruchami, takimi jak gościnność, prawda. W takich miejscach zazwyczaj pojęcie kłamstwa nie istnieje, ponieważ nie ma po co kłamać. Nie ma tam rozbudzonych rządz świata doczesnego, który my znamy. Tam każdy zna swój początek i koniec, bo wie, że będzie uprawiał sobie kawałek pola, albo wie, że będzie zbierał kokosy, że będzie robił to tak samo jak jego ojciec, dziad, pradziad i tak to się toczy. Pytałem o tą dzikość, dlatego że nam to się kojarzy z sawanną, z dżunglą, natomiast tam są też olbrzymie miasta. No i w tych dużych miastach właśnie spotykamy bardzo często kontrasty, które są bardzo mocne. Tak, z jednej strony w Nairobi buduje się teraz wysoki budynek szklany, który ma tam kilkadziesiąt pięter. Z drugiej strony 20 kilometrów dalej wciąż domek z odchodów bydlęcych. I ta dysproporcja powoduje różnego rodzaju dysonanse w ramach grup etnicznych, społeczeństwa. My tej Afryki się często boimy. Bywa niebezpiecznie? Bywa no nieraz niebezpiecznie. Jak przekroczyłem granicę, wjeżdżając z Sudanu do Etiopii, widziałem dzień wcześniej na niebie takie rozbłyski. Myślałem, że po prostu burza jest w miejscu, do którego jadę. Następnego dnia okazało się, że to nie była burza, tylko po prostu trwały walki wojsk rządowych z rebeliantami. No i no niestety nasz bus został ostrzelany. Okazało się, że z jednej strony właśnie są siły rządowe, z drugiej rebelianci. Musieliśmy uciekać z busa, bus spłonął. Leżeliśmy 8 godzin w rowie i czekaliśmy, aż przestaną się tam strzelać. Całe szczęście udało się uratować mój plecak i część dobytku tych ludzi, którzy podróżowali razem ze mną. Taka jest Afryka. Jest tam dużo takich mocnych przeżyć. Za każdym razem tej złej i dobre rzeczy są o wiele bardziej mocne niż u nas. Ale chciałbym podkreślić, że w Afryce można spodziewać się tych dobrych przeżyć o wiele więcej niż tych złych i nie wolno demonizować. Jest taka bardzo zła i niesprawiedliwa ocena Afryki, która się zawsze sprowadza do kwestii Ruandy, tej czystki etnicznej, którą no to będę spowodował biały człowiek. A tak naprawdę to wystarczy tam pojechać, żeby zrozumieć, że wszystko jest o wiele bardziej graficzne i te dobre rzeczy są też o wiele bardziej mocne i przeżywa się je w o wiele bardziej taki dobry sposób. Kilka osób mówiło mi, że w Afryce, na tych otwartych szczególnie przestrzeniach, poraziło ich piękno. Miałeś taki moment, kiedy spojrzałeś dookoła i pomyślałeś, świat jest piękny? Właśnie tu, Wiele razy w Afryce miałem okazję zobaczyć takie scenerie, które zabierały mi dech w piersi. Nieważne, czy to były góry gdzieś w Etiopii, czy wielkie sawanny w Malawi na płaskowyżu, czy w Kenii, Tanzanii. Mam swoje ulubione miejsce. To jest Manapuls w Zimbabwe na pograniczu z Zambią. I to jest miejsce, gdzie faktycznie mogę siedzieć i nic no nie robić. Zresztą Sir David Attenborough kiedyś powiedział, że to jest jego ulubione miejsce. Absolutnie się z nim zgadzam. To jest też moje ukochane miejsce. To jest miejsce, w którym siedzę przy namiocie i po prostu cieszę się, że żyję, bo dookoła siebie mam zwierzęta, biegają małpki. Widzę słonia, który przechodzi przez Zambezi. Wspaniałe ptaki, które śpiewają dookoła. Jest tak zwany evergreen, czyli wieczna zieleń w tym miejscu ze względu na warunkowania hydrologiczne. I to jest taki kawałek raju. Wiecznie zielona trawa, żywa. Nigdy tam nie jest sucho. I to jest miejsce, w którym, tak sobie wyobrażam, ktoś namalował kiedyś Eden. Podróże te małe i duże zawsze warto wcześniej dobrze zaplanować, a swoją drogą odkrywanie ciekawych zakątków w samotności, przyznają Państwo, to niezłe wyzwanie. Bochy się schronione włosy swe, popłonie Paryż, popłonie Londyn, popłonie Madryt, pali się w Rzymie. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A zegar nieubłaganie pokazuje, że dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca. To proszę posłuchać jeszcze, co ma Trójka dla Państwa na resztę dnia. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się Mateusz Tomaszuk i zaprosi na Trójkę Budzi Off. W audycji Pora na Trójkę zajmiemy się boomem na rynku mieszkaniowym. W Trójce przed południem zaprosimy na festiwal Eufonię, który prezentuje muzykę różnych epok i stylów, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów określanych jako Europa Środkowo-Wschodnia. W Trójce do 3:00 powiemy o akcji Tydzień z Robotem, która trwa w wybranych warszawskich szkołach, a jej celem jest rozpowszechnienie wśród uczniów szkół średnich wiedzy w zakresie robotyki i zachęcenie ich do podjęcia dalszej edukacji właśnie w tym zakresie. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na 4-18 dzień listopada. Tymczasem za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny bardzo dziękuję Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Dziękujemy, udanego dnia, do usłyszenia.